Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo heditibe o radio men ibadur Rahman. Eden fuddo dars chapantati edidi ende deftere usulus sunna limam Ahmad wondude musibbe men maketebe Ishaq Jallo falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما hiɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo yettede, hiɗen jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo e jarnede, hiɗen duwano nelaɗomen sallallahu alayhi wa sallam kañumma e ɓengure maɓɓe sahabaɓe maɓɓe tambitiɓe kaɗo dina ha ɗum ɗo hewti en ɓe waylali. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe pour moƴƴude e joddi. Haray hiɗen fotta hande kadi e oɗo darsu meɗen e nde ɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna li Imam Ahmad bun Hambal rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Haray en jokkuno ha e nde ɗo bindere nokku ka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maki ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. امام احمد رحمه الله تعالى بماك عند ادو بنديره توتا بجنتنك كدي nde ɗo bindere e darsuji min feƴƴunoɗi ɓe maki wa man intaqasa ahadan, kala on ɗuytuɗo kala on yuuɗo immorde e goto min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wondi ɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam aw abghadahu ma ɗum on tigi añiriɓe bi hadathin sabu konko waɗi konko feƴƴi hakkunde maɓɓe kana minhu laati ɗum immorde e makko kanko sahabajo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam aw dakara ma ɗum o janti masawi ahu ellaji ko sahabajo on wondi kana haray oɗo neɗɗanke waɗɗoɗe ɗo golle o laatike mubtadi'an ko neɗɗanke fuɗɗotoɗo e kaɗo dina ko o biɗiya yankejo hatta yatarahama alayhim ha o yurmeɓe o du'anoɓe ɓe foppu maɓɓe jami'an wa yakuna qalbuhu laato ɓernde makko nden lahu wonande ɓe saliman ko hisunde tawata gañanedi tawata mone ala e ɓernde neɗɗanke on hay e mere. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala en jantinoke koyodir e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam e darsuji men feƴƴunoɗi. Hiɓe tentinde ɗo wondema kala on yuuɗo ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kala on ƴettuɗo ɗengal muɗum e yewtugol ko feƴƴuno hakkunde maɓɓe ellaji ko ɓe waɗuno oɗo neɗɗanke haray ko neɗɗanke bideyankejo o laatata ko neɗɗanke jeeyaɗo e laawol hanagol wonede e muɗum ngol ha tawatawa yurmete ɓeɗo ɓe foppo maɓɓe o du'antoɓe sabu noon Allah subhanahu wa ta'ala himo wii wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maki la tasubbu ashabi wota on yennu sahabaɓe am ɓen wota on yennu wondiɓɓe am ɓen. Haray Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hiɓe sappo ɗo fi ruttugol rafida ko ɗum woni shi'a ɓe yimɓe dariɓe hande immorde e ko ɓooyi e ko fewndi hande e yenno golbe do sahaba be nalado men sallallahu alayhi wa sallam tawata boy hino natiri iwtiri e lawol be do sabu hebu gol gongel aduna hino sikkude ko bantugol fi mudum e fi lawol mudum woni kono anda hara ko albala'u neddan ke woni e ronditaade to mayida neddan ke hino fewtita be do sahaba be nalado men sallallahu alayhi wa sallam hino yennabe hino yenna julbe hara hino jala neddanke on anda ko o jokki ko don si tawi woni neddanke on etagol anda ka do dina makko an attalde o yaltude e jindugol do fottan be o fotti wo ko honde hana ne ki pede ni sai buy handa hino yutiri bawo be hino yurmi haray ko wodani juldo on ko etna etagol andino kaado dina makko toro Allah subhanahu wa ta'ala tabital haray o do lasli Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be sappanno ke mo bawoto e darsuji mede go en jantino ke don ko yondire be do sahaba ne lado men sallallahu alayhi wa sallam haray enen hiden tabintinni ko alqur'ana e sunna tabintinni kon ko yondire be do sahaba ne lado men sallallahu alayhi wa sallam be foppo mabbe ko be nundube be foppo mabbe hiden wiyanabe ko Allah subhanahu wa ta'ala yewtengo do aya kon yo Allah subhanahu wa ta'ala kumbindiren enen e mabbe jannatul firdaus Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hibe watta do kadi bindere molanande be maki wan nifaqu huwa al kufr be wi nafigiya gangal ko dum woni kefeeru be wi ko honu woni dum bemaki an yakfura billahi wa ya'buda ghayrahu kono on tigi yeddata Allah subhanahu wa ta'ala ore wa kona Allah subhanahu wa ta'ala wa yudhhira al-islam on tigi fenyina al-islam on fil alaniyah imorde ko fenyi kon mithlu al-munafiqina sifa bin nafiqibe الذين بن كانوا لا تنوب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوندو نلاب من صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم نقغ نلاب من صلى الله عليه وسلم بماكي ثلاث من كن فيه فهو منافق بيجي فتي كلا لا تيدو همو امجي هرين لنكن ولا تكيكو نافقيجو هذا على التغليظ امام احمد رحمه الله تعالى بماكي ونديدو حديثاجي دوندو كو في تيدينغول دوندو كو في نياديغول نرويها من مدن فيلو رديدو حديثاجي كما جاءت وندي اردينون ولا نفسرها من فيرتادي فيرو فيرو سيتاي وني من فيريدي كونو دي هانا فيريدنون وقوله انك كبماكي كما نلا صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا وتاون وانت باو ان كون هفر انوبه كون يدوبه ضلالا يمب مجوبه يضرب هنو بيا كون وني هنو صب بعضكم يوغا مودون رقاب بعض داد يوغا ومثل كنما يصف حديث كدي اذا التقى المسلمان سيوني julbe dido fottindinni bi sayfayhima kafaje mabbe den be wari diri fal qatilu wardo on wal maqtulu kanyum may warado on finnari ko kander yite wa mislu kanyum may sif hadis kadi sibabul muslim yennugol juldo fusuqun konafigi yagal wa qitaluhu habugol mo kadi kufrun ko kafiru wa mislu sifa kadi man qala li akhihi kalam wiyandol siddo makko juldo on ya kafir ko an yo kefero faqad baa biha hare wonti ahadahu ahaduhuma goddo e mabbe konko on tigi bugi o ya don wa mithlu kanyum ma ekadi kufrun hefer din nugol billahi allahu tabarru un ko dandagol min nasabin immorde e dambe wa in daqqa haysitay woni attondiri haysitay woni nandi wa nahu hadhihi alhadith sifadi do hadithaji mimma qad sahha immorde e konko selli wa hufiza hunja fa inna no menen nusallimu lahu menen meden jebbilana dum do wa illam na'lam hisawni men anda tafsiraha firo mudum wala natakallamu fiha min yawtata fi mudum kumen alana gandal wala nujadilu fiha min wenjata kadi fi edido nususuji wala nufassiru hadhihi min firtata dido kadi al ahadith hadithaji illa mithla ma ja'at siwana none no ardiri non la nawdduha min ruttata dum do kadi illa bi haqqin siwana e gonga aw illa bi haqqin minha siwana e gonga motawata dido hadisaji hino tindini e muru imam ahmad rahimahullahu ta'ala e de do bindere wattani ila moja koyde bo hino morti e de do bindere kadi nokku kabe maki do wanni faabu huwal kufru nafiqi ya gangal ko dum do woni kefeeru imam ahmad rahimahullahu ta'ala yewtere mabbe den ko ya wattan yila hibe sappo do ko yowndiri e nafiqi ya gal hibe sappo do none jinafiqi ya gangal hibe sappo do be yimbe morti be gal do dambugal fi rukkugol be kono si tawi woni a wattana lila kara han famirta yewtere nden haray arande huunde nden taho ko do waden attade andin tinnugol wondema annifaqu yani nafiqi ya gangal ko nyete ko nafiqi ya gangal si sari shari'a hino yewtude ko yondir e nafiqi ya gal yani ko pecce didi nafiqi ya gangal ko pecce didi ina ton ko bayinata kon annifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali nafiqi ya gal hara on tigi no fibi dum don kaberde mudum e nafiqi ya gal gollal en yewta pecce den didi non ko wadi non koyde buy hino morti e mudum ko innate kon annifaq nafiqi ya gal imam ahmad rahimahullahu ta'ala hibi andini en do ko innate kon annifaq kono ko annifaq al-i'tiqadi woni ko be sappani en do nafiqi yagal har dum don ko fibande an-nifaqul akbar nafiqi yagal yaltino wal ne danken e der l'islam be maki wan nifaquhu wal kufr nafiqi yagal ko dum do woni kefeeru yani ko nafiqi yagal fibande den janangal be woni e yewtude do e mudum be wi honnum be wi an yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu kone on tigi yeddata Allah subhanahu wa ta'ala rewa goddum go kona kanko Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum wa yudhhira al-islam on tigi fenyina al-islam fil alaniya ko dum woni kakene dum do woni nafiqi yagal gal nafiqi be fewndo nelado sallallahu alayhi wa sallam be wal wonduno e mudum ben ko gal do nafiqi yagal wonno ko be wonduno e mudum be do be nati ka hoggol islam be fenyini l'islam on be fenyini wonde ma be wondi e julbe ben kono tawi ko be fibi kon wona ko be fenyini kon gal do nafiqi yagal dum do yaltine ne danke on hoggol islam nafiqi yagal tawata ko annifaqul i'tiqadi nafiqi yagal kon tigi fibi kon dum do yaltinay on tigi hoggol islam wol de do dambude ko yanyete e mudum ko defte tawhid hara pecce den hino senda dalilaji mum hino adda e mudum imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko sappori dum do ko ruttugol yimbe beda wano ardata non sitay woni a fami wonde ba nafiqi yagal gal hino fecciti pecce didi wiiden ko nafiqi yagal yaltinowal neɗɗanke e hoggol islam e nafiqi yagal ngal yaltinta neɗɗanke e hoggol islam ɓe addanma ɗo misal nafiqi yagal yaltinowal e hoggol islam mislul munafiqin siga ɓen nafiqiɓe alladina ɓen kanu latnoɓe ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɗo nafiqi yagal ngal heri ɓe fiɓi ɗum ɗo ɗum ɗon jiyaɗon hino duwa woɗɗitade nafiqi yagal ngal l'islamu hino ari tindinani en fi nambara ngal do nafiqiyagal le be do nafiqibe Allah subhanahu wa ta'ala ubi innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar ben yimbe nafiqibe tigi tigi on be do be wono ye kasengole yite lei amma nafiqiyagal ko yondiri e fibu gongol dum do yaltinay on tigi hobbol islam wal haray ko wattangol yila haray ko wattangol lila neddanke woddito ko yondiri e nafiqiyagal dimmangal ko ngal don imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni e yewtude do fi mudum nokko kabe maki wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam thalathum man kunna fihi fa huwa munafiqun yani gebe tati mo tawata de do gebe wano riwaya jego ardi non ayatul munafiq thalath wano riwaya jego ardi non no timmiri non nelaba sallallahu alayhi wa sallam wano ardi non ka sahih al-bukhari kwa non ka sahih muslim hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu bima ki ayatul munafiq thalath ma de jinafiqi ya gangal nafiqi jong fi jitati bima ki idha haddatha kadhab sitay woni on tigi wawli o fena e ko wawli kon wa idha wa'ada akhlaf sitay woni on tigi o fodi o lundo wa idha tumina khan sitay woni o holama o jamfo riwaya jigo kad hara ino hino ari kono wonande do soggande riwaya go hino ari arba'un yani piji nay ko buri en himmude do kon ko wot ko hanu da famude kon wondema ko janta e odo hadith kon wona nafiqiyagal yaltino wal neddanke e der hoggol islam woni ko faanda do na yo neddanke yewtu tun e der ko o yewti kon tawata o gongali e mudun inna awadina fiqiyagal nafiqiyagal heddino wamal kander yite jangana modo aya inna innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar dido nususuji be do yimbe khawarij kanyum may gombe e lawol mabbe ko dido be ne jettude be jippina e hore julbe men ko ya famu dum do woni tobere dimmere den de imam ahmad rahimahullahu ta'ala woni sappade do ko honum banginante dum do be maki haza ala taghlib dum do dido hadithaje ko ardidi ni wondema piji tati gebe tati sitay wonne nge hino himo en don gebe ma dum gotel eden don gebe haray ko nafiqijo dum do ko nyaadugol rentingol ko yowndiri e ngal do nafiqiyagal imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki narwiha menem men filloray di do kama ja'at wanu di ardiri non wanu hadithaji din ardiri non kono woni ko men fillor tadi wala nufassiruha men firatadi firo yaltingo e firo no salafu salih famirino sinadu imam ahmad rahimahullahu ta'ala hebe jelliti e ngal do gandal hadith ko be yewtiri dum do yani men firirtaadi do hadithaji ardi soggirgol ni firongo men faalawo wano khawarij woni firirde dum do ma wano mu'tazila ma wano murji'a nan be maki dum do si firete ko yo fireno hanira firirede non kono hana firirede imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko dum don woni ko be sappani en do haray ko wana non kadi di do hadithaji di sappana den do wano ayatul munafiq thalath maru arba'un man kunna fihi kana munafiqan di do hadithaji ngal do nafiqi yagal ko ngal do karmo ko be be innata nifaqan amaliyan nafiqi yagal golle yankowal wana nafiqi yagal fibande kono ko ngal nafiqi yagal golle yan ko wal do woni ko pusata neddan ken ha nabo ya mo enafi iyagal mola na gangal yaltino wal on tigi ho gol islam haray ko renta gol wattana yila ko wanon kadi ido hadithaji di sappani en do nokku kabe maki la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd wana yo wobbe go wadde do golle yetta dedo ayeje kanyum maydi do hadisaji jippina e neddan kion inna tigiti on neddan kion o woni kfkfr ko wana non kadi say woni do fottindinni kafaje mudum be wari diri baytungan a jangirna la rasulullah sallallahu alaihi wasallam emaki izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar wana hadithon ardi non ka bukhari inna tigiti on e ka muslim inna tigiti on haray beedo yimbe do wartindirbe beedo yimbe ko yite woni ko habbibe nano ko wanonon kadi ma ko be ka e maki sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr yani yennugol juldo ko nafiqi ko fasiqi yagal wanon kadi habugol mon ngay ko kefeeru iya tun juldo hino yennay juldo inna awani fasiqijo madum iya juldo e juldo hino haba inna neddanke wondo moy habude on woni kefero ko wanonon kadi wi am do musiddo mum on juldo ko an yo kefero nela sallam hino ma kere goddo mabbe wonti e kon ko woni don ettaadi do nususuji ido ma ko inela do sallallahu alayhi wa sallam jippina dum do e hore be do yimbe imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wa nahu hadhihi alahadith sifa wa nido hadithaji ni mimma qad sahha wa hufiza imwarde kon ko selli e kon ko hunja be maki fa inna nusallimu lahu wa illam na'lam tafsiraha be maki bune men jibbilay dum do wano hadisaji din nodi ardiri non kono woni ko di soggirte na innu gol firaydi fawa hore mudum goddum go be maki wala natakallamu fiha men yewtata de tata ko belede woni ko men yewtirta men wenjata ka de fiidi do men firirta di do si wona wano ardiri non ema ko jinaago sallallahu alayhi wa sallam hibbindir gol yoga e hadithaji din ga e yoga fira di firo firo laban no wi hunde non ko di do hadithaji khawarij imorde ko boy e ko fewndi woni e jettude fi hefer din no gol be yimbe wombe wadde bakka tuuji ka julbe be binna wonde makala waddo bakka to kala waddo di piji jantaadi do haray neddanke on yalti e hoggol islam gon onati e kefeo be nyaawa wonbe wadde geddi on e bakkatu wonbe wadde bakkatu ji jani din be naw do neddanke ko heddoto do kande yite be dallino radi do hadisaji di janti den do e gal do dambuga haray dum don wonano woniri fiw ko yam faamu ido piji de do gebe jantaade do e dido hadisaji ido piji wano lundagol fodore nden kanyum ma e yewtugol hara wadali dum don ko bakkatuji Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud kono yogom dimbe hunne kon ko wondon e haldudude e muum haldudu gol e neddanke firta ko ella molana kono non sitay woni on ti wadi dum don o firti dum don hollali wonde ma yalti ka hoggol islam wona en ettidi do no soosuji nyaawen e neddanke on inna neddanke on o yalti ka hoggol islam fi honno neddanke on o fiba wonde ma o dattinaali wonde ma fenaande den ko hunde dagiinde o dattinaali wonde ma lundagol haade ko hunde dagiinde ko wana non kadi o dattinaali wargol neddanke ma dum habugol goddo ko hunde dagiinde non ido piji fo be dattina on tigi dattinaali on wondo e wadde dum non imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko be sappani dum do ko ruttugol be do yimbe bid'ah khawarij mu'tazila en jantoke kambe kadi be wi haray ne danke on ko aduna ga beynatamo ko kefero kon beynatamo kadi ko ko juldo kono kala khara kambe murj e khawariji kanyum e mu'tazila e fotti wondema ko kayite woni ko heddoito bawto dum imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappo do kadi fi ruttugol murji'a wiube tigi tigi on dido bakkatuji didi jantiden do haldi degol lundo ko wannon kadi fodugol harahunnaali halfine jam jamfo haranun ale ko halfina ko dido piji fu ko bakkatuji ni dido piji fu ko bakkatuji di neddan battinoji e neddan ke on e yalo yalta ko gol islam ko no battina e mak murjiya kanyun kadi ari wi tigi on haray dido bakkatuji fatil liman ni noton ella hay mere ala e mudum wana non woniri al sunna wal jamaa kambe beere be woni hakkunde be yinniti giti on dido no susuji ardi do fati onti dattinali dum do onti yaltata ko gol islam say woni onti gi maydi e dum do himo e sengole nyaawre allah subhanahu wa ta'ala so fala o ya fo so fala o let ko wana non kadi be innali wonde ma dido bakkatuji di battinta dido bakkatuji di battina haray neddan ke on koyo wonu e lawol gol hanangol wonede e mudum gol dido hadisaji ko hadisaji kambani dido ko rewete hore majji ko feñi kon fi honno si tawno ko fi innugol fawitagol fi firgol de imam ahmad rahimahullahu ta'ala no wawno firgol kono ko manhaj ko lawol wonangol e yahede hore mudum dido hadisaji sa tay woni jangana ma dum do wonde ma kala on lundi do haray ko nafiqijo so haldidam kala on halfinado so jamfi garay ko nafiqijo yennugol juldo dim mojo mum ko keferu si tay woni neddanke on nani dido hadisaji neddanke on hulay orento ko yodiri ga e fenande orento ga yo ko yodiri e jamfagol orento e dendangal koko sappado e yennugol juldo de dido hadisaji so naniri non orentoto yani ko dido be innata min babi zajr yani ko nyaabugol fiyo neddanke on woddito wondema e fibugol wondema dum do wawata yaltinde on tigi ka hoggol islam haray ko yen watta yila tigi tigi on golle yiden wawiide neddanke on golle de wadi den ko golle keferu kono non kanko golludo golle den on e wawata innude ko kefer do kadi ko dambugal ngal koyde buy morti e mudum hande insha Allah tabaraka taala en dara hala wutuji di hino iyaji urini yewte mas'ala on ko wadi non ko mas'ala mo tawata hino hana famede sendindirgol hakkunde gollal yaltinowal neddanke on islam kanyum ma e gollugol juldo ngal don gollal jippingol nyaworde hore makko neddanke hino way wadde gollal keferu kono kanko hara wonali kefer gollal ngal ko gollal keferu kono yalli golludo gollal ngal don hara woni kefero ko yen watta yila moja edido masailuji ko wano non kadi imam ahmad rahimahullahu ta'ala ido nususuji ko be sappani en do ko ya wattanyila antum e hore maada sitay woni acci dama ko dum neddan kion o wawata jangude bawo karmo neddan kion ko kado dina meden ka jangorta joyre innugol antum a fonta e defte den famana hore maada sa hawrondiri e dido nususuji wana yodo sulu sunna limam ahmad antum o witide jangande hore maada dido hadisaji ardido a jangi dido a famiri no famir ba wajid a jippini dum do e hore yimbe ben andi en la molana do waday e mudum hare ko yen watta yila rento den modja e dido piji imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappani ke en e do masala wondema nafiqi yagal gal hino fecciti pecci didi nafiqi yagal gal tawta ne anke hino fibi dum do yaltande anke ngad islam nafiqiyagal tata ko nafiqiyagal golle yam ko wal burdo yaltinta neddan ton gahbol islam kon non haray hino wondi e onti no jogi bakkatu ko wana non kadi ahlu sunna wal jamaa kambe yaltinta onti ka hogol islam so wadi de do golle wano khawari woni mo yaltinirde non be innata kadi wondem haray o jogaaki illa hay fu wono murjiya woni e wadirde non haray neddan ke on hino sengole yamirode allah subhanahu wa ta'ala si o fala o letta si o fala o yafo allah subhanahu wa ta'ala yafo en imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki wal jannatu wan naru makhluqatan imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappanaden do kadi lasli go be maki wal jannatu al janna wan naru kanyum ma e yite ngen makhluqatan ido didi ko tagadi qad khuliqata ido tagama kama jaa ar rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wano ardiri non kanela do men sallallahu alayhi wa sallam be maki دخلت الجنة فرأيت قصرا مناتي كندر الجنة ميتون هبير مولانا ورأيت الكوثر ميك دي كوثر واطلعت في الجنة ميلتك كهوك الجنة فرأيت أكثر أهلها ميك قردود دي كندر الجنة كذا وننون كدي واطلعت في النار ميلتك كدئيت كدي فرأيت ميت كذا ونني وكذا ونني فمن زعم كلام آئيد أنهما نديدو ديدي كنون الجنة كنون ميتين لم تخلق آئيدو ديدي تغاكا فهو فهو مكذب هريوضوك فنو بالقرآن القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما كوجنا بن صلى الله عليه وسلم إمام أحمد بماكي ولا أحسبه من هري مسكا أو لو مجرتاكي أو لو يؤمنهم وقمتني بالجنة ألي جنة والنار كنما إيتنك إمام أحمد رحمه الله تعالى هنا سبحانه أن لوك للسلي مع أهل السنة والجماعة في بي توتى دفت أهل السنة والجماعة دين ستايوني أيلتك يتون defte ko dire itiqadul sunna wal jamaa atawa hibe wadi to otomodo odo masala ko yondiri e tagugol ngeedo yite kanyuma e odo aljanna hara ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi kon wondema aljanna on kanyuma e yite ngen fewndo ka wonden do dido didi ko tagaaji nelaado sallallahu alayhi wa sallam wono be fillori ni e dido ma kuji mabbe tabutudi wondema benati ka aljanna be yiton hubere molana sawi yoni hidon andeti ko janguno den ko ndire sahaba nelaado ben sallallahu alayhi wa sallam pure mabbe be en jantino كبور سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وندما بييتم خبير مولانا ده بلندان ده دو كهمبو ونكو جين ده دو إناك عمر رضي الله تعالى عنه ببيك دي بييك وثر ببيك دي بهلاما الجنة بيبور بدور ده بين كبيرو إبيرو وانون كدين بييتنجن كدي بهلاما ييتنجن ببياما كبيرو إبيرو دون دو كوين غمتين دون دو Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hibe hollude ma do finde de al sunnal jamaa woni e mudun den be maki faman za'ama annahuma lam tukhlaqa kala on aido kala on fenu do wonde ma dido didi tagaka haray o do fa huwa mukazzibun o do ko fenu do bil qur'an al qur'ana on o do haray ko fenu do al qur'ana hollugol ma Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala e deftere mabbe den kabe mahi don ko alquran kanyum ma e sunna manhaju salaf be ne yarude mudum be wi kala on wi do dum do hara o fenni alquran bay ko matsunu to soko be woni e yewtude fi mudum do be addana lima dalil laji ka alquran be soggi fi mudum kono hibe andi dalil laji fi mudum hino woda dalil laji ko tindinanta e wondema ali janna on kanyum ma e yite ngeng hino taga alquran hino tindinani en dum don allah subhanahu wa ta'ala hino yewta en ko yondi e aljanna hollugol e wondema aljanna himo taga fewndo do o himo woda ka wonden do Allah subhanahu wa ta'ala wa surat al imran o wi uiddat lil muttaqin dun do hebilanama aljanna maranama be yimbe hulobe Allah subhanahu wa ta'ala himo humpita en kadi fi yite ngen o wi uiddat lil kafirin dun do hebilanam dun do kambiranama be yimbe heferbe joni hunde e anande marande hebilanande den don hunde holli wonde ma den don ko dun don holli wonde ma den don hunde ko tagande ko wonon kadi yite ngen dun don kadi maranama be yimbe heferbe dun do kadi holli en wonde ma e yite ngen kanyum may aljanna ido ko tagadi imam hadrahimahullahu ta'ala e odo lasli mobe sappi do ko ruttu golga e yoga e yimbe beda yimbe beda go hino jeya e mabbe wiube tigi on harai aljanna on kanyum ma e yitengen ido wana tagay fewndo do di woda ko sitay woni aroya ma yawmal qiyamah tigi on dido didi di tageno hare dido dido kongudi dido dedo piballe ko piballe bondeni dun do hino jeya e piballe yimbe falsafa ko woni be filosofi ko non kadi mu'tazila hino fibi dum do wonde ma ko si aroya ma yawmal qiyamah dido didi di tagge haray wonano woni ko woniri ahlus sunna wal jamaa kambe ko be fibi wondema aljanna on kanyum ma e yite ngen dido piji didi dido ko tagadi hebilanadi nokkube kanyum ma e yimbe mudum yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wadwe yimbe aljanna yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en yite haray be sappi dum do fi ruttugol be do yimbe beda haray aljanna on kanyum may yite ngen hino taga fewndo do haray ko dum do woni ko alsunna wal jamaa fi bi mudum amma yimbe beda ben kambe ko be wi ko yawmal qiyamah woni ko dido tagoyte haray wonano woni ko woniri Al-Qur'ana kanyum ma e sunna hino tindinani en wondema dido ko tagadi wodaadi fewndo do be wi si tay woni dido di tagama fewndo do hay goto nada ka der ton dangangal daraki dum don haray ko fijindaru non Allah subhanahu wa ta'ala wala taaki ko fijowo kala ko wadi ko hikma molanaado haray en tefata lando den ko fi honno mo tagani dido didi ha joni darngal daraki wona ko yennango dabbutugol dum don kala ko wadi ko hikma o wadiri kanko Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be sappano e do kadi binnere molnaande be maki wa man mata min ahli al-qibla kala ummaydo dimmorde e yimbe qibla ben ko dum woni yimbe julbe ben muwahhidan tawata neddanke on hino wotin inni Allah subhanahu wa ta'ala yusalla alayhi neddanke on o du'ante ko dum woni so mayi awafino famire neddanke on o julete wayastaghfara lahu neddanke on kadi o insinante wala yuhjabu anhu o wirnantake ma dum wirnatake ga e makko al istighfaru du'ana gol mongol wala tutraku salatu alayhi o accatake don julede e makko ko dum woni du'ane gol li dhanbin sabu bakkatu aznabahu mo o wadi dum kanko may don woni bakkatu on saghiran ko tosoko كان مادون لاتي أو كبيرا مادون كنجانو أمره فياك مكون إلى الله تعالى فياك مكون كالله سبحانه وتعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما إمام أحمد رحمه الله تعالى بماكي كلا أميدو إمور ديهم بإبلا بن كنوني جلب بن tawata neddanke on ko wotidinno Allah subhanahu wa ta'ala be maki o do o du'ante o do o torante yo Allah subhanahu wa ta'ala yafum imam hadrahimahullahu ta'ala be sappo do masala molnaade mo tawata o do masala kadi ko de buhino mortido jillindirgol piji din neddanke mo tawata o do neddanke ko jeyaado ka julbe o wadali bakkatu mo tawata o do bakkatu bo yaltino womo e hoggol islamu gon himo gollude golle islamu den o wadali ko yaltintamo e hoggol islamu gon imam hadray mol talabe maki o do o du'ante ko dum woni amana o do o julata ndaru moja imam ahmad be wadi qaid yani be wadi do tongande be wi honno be maki wa man mata min ahli alqiblati muwahhidan yusalla alayhi na ya wi ndaru do tongan fi ko be maki do kala o maydo imode yimbe qibla ben wonde ma neddan kem haray ko yo juule kon doni ko imam ahmad rahimahu ta'ala on ko fibi kono be wadi qaid molana be maki muwahhidan hara neddan ke on ko woti dindo allah subhanahu wa ta'ala awa neddan ke on ala e shirkande allah subhanahu wa ta'ala yani yewtere mabbe ne ko woni ko faminte si tawi woni a faami yewtere mabɓe nden wondema kala o mayɗo e immorde yimɓe qibla ɓen tawata neɗɗan kon hino andira shirkal ngol Allahu subhanahu wa ta'ala maana mum haray wona ko yo juule haray julɗo na ko duwaka juuludem kon ɗon woni maana yewtere mabɓe nden idan ɗum ɗo hino findina neɗɗanke on etagol ñande wo ñande no neɗɗanke on wotinɗinira Allahu subhanahu wa ta'ala ka dewal makko ko be wonen sappade do o ko woti innugol Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko na innugol hino woti innimo ka tagugol makko tawhidur rububiyya innaka nunsi ma yi jama'un julaydum ne danke on yo eto woti ne Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko tawhidul uluhiyya eto woti innamo ka non kadi ka asma wa sifat woti innamo kanga Allah subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko e denda nangal ko handi kon jonni tam kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ne danke on o do so mayi o julete waccitirtaake ni fi bakkatum o wadi dum amma si tay woni ko nafiqijo andirado nafiqiyagal o do ne danke nelado sallallahu alaihi wasallam be hadano be wi awata be wotabe julube do nafiqibe wotabe daro e kaburu mabbe الله سبحانه وتعالى وي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وتاجول هي غوتو مبه مايدو بيدو نافقيبه بتاو تانغال دو نافقياغال كو فينيونغال نافقياغال يلتنو ول نيدانكو غي هبول الاسلام او دو نيدانكي سو ماي او دو ناكو يو جوله امام احمد رحمه الله تعالى بماكي دو او ولا يحجب عنه الاستغفار او دو او دو انا غول مونغول واكيتيرتاكي ني اورونكي دو انيده ييمبه بيدا بن كو دوم دو كامبه كادي وني وني لاول مابه سي نيدان كون انديرا ما تون وندبه هنا وندي اي بكاتو تاواتا او دو بكاتو ون هيوتا شركو شركان غول الله سبحانه وتعالى بكاتو هيوتا يالتنو واي هوغول الاسلام ما دون كون ناني ɓe nanu tun wondema mo wondi e ella ɗum kadi har hay tabita be kida neddanke on e fure on be inna kambe be yata be du antako o do fure haray wonano woniri haray wonano woniri ngal do dambugal kadi e nokkuli dim buyi koyde buyi hino morti e mudum sendindir gol on maydo tawata ko shirku o maydi e mudum tawata hino tabiti bawto dun neddanke wondo e wadde bid'a tawata bid'a on kadi ko bid'a mo tawata ko bid'a heferdino woneddanke on yaltino wo hoggol islam don kadi ko ma fama mas'ala on sendindira ko bid'a hombo honne neddanke on watta bid'a oronke juulede ko bid'a hombo neddanke on wadata tawata neddanke andirado ko nyete kon e diina doa kabattaade ton ido piji fuudi masailuji ko ma wada dido dab eto da fama dido dum don haray e hebo ye jonde haray no yaaji buri ni ka sappo den fimudu imam madar rahimahullahu ta'ala sappana golle do wonde me say wotino wotini allah subhanahu wa ta'ala wandira ko nde ko shirku wandira ka wonde ko bid'a yaltino mo hebgol islam ne danke on o do ko yo du'ane o do ko yo du'ane dum wona jettugol tefalando ha ka hewtoy jondira dum do fi indugol tefay anda si juula onti haray ko wattango lila haray ko wana non e yimbe bida ben be tawata be do ala wadde bidiyaji hefer inoji be tawata wobbe go kadi anda wonde ko bida woni wadde tido piji foyata gol fama dum do ko hunde dabbande ni padi non buyino jillindir al haliyo imam ahmad rahimahullahu ta'ala be maki do wondema o do simo wonde bakatu haray amruhu ila allah ta'ala neddan kan yo eto wowtina hore mudum e yahugol e manhaj mo be do woni e wonno e yahude hore mum on wota hawju nyaawu gol goddo yippingol nyaawore hore go be do yimbe ko karamo ko be ni be do defte usul itiqad al sunna wal jamaa de janguda o ayyi ka sakkito de yewtere mabbe sey neddan ko be woni yewtude ko mas'ala ko yondiri e bakkat mota ta yaltinta e hoggol islam ndar no be woni yewtirde be na amruhu ila allah fiya ke makon ko allah subhanahu wa ta'ala kono neddanke mo tawata fuddaaki hay jangugol tawata ko ettugol jippina nyaawoje den hore yimbe ben do ko wattangolila nyaawugol neddanke inna ko kefer nyaawugol neddanke inna o yalti hoggol islam dum wana hunde sama kalaare goy dum do hino wa'i wana ko ndire jabo watta adil na wonbo wo jippinta de do nyaawoje e yimbe ben koyen wattan yila amma yimbe mubtadi'a wono jahamiyya be tawata be do yimbe karmo ko ben hino yewti fi mabbe tawata ko bid'a mo tawata do bid'a ko yaltino wo e hoggol islam be do ko ne danke on woddo e mudum ko non kadi rafida be do yimbe tigi do be do fu mabbe ko ya woddo e mabbe tigi on kadi non be do ino wondi e piji e tawata ko piji hulbinidi wannon kadi yimbe wombe e rewde gaburuji e dattina di don piji di be woni wadde haray ne danken koyo wattanyila mudja e mudum haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko do woni ko be hatti e sappana gollen dido usuluji e de do deftere mabbe haray yo allah subhanahu wa ta'ala yobbe kor majjude e joddi yobbe allah subhanahu wa ta'ala yobbe kor majjude e joddi on nanke kurkantodo ka do dina haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala de do deftere ko be sappani en do ko lasliji molana dini dido lasliji sappadi e de do deftere e ko wona de do kadi hiden torondira yodum do jogitore yakirde den dum do yo jogitore yakirde den hara welsindaka fi mudum ko fandi ko fo imam ahmad rahimahullahu ta'ala be sappani ke en do usuluji yahoji chapan e joyi ko fanɗi kon fuu ɓe sappanake en ɗo bindeje yahooje capanɗe jowi e ndeɗo deftere ka ɓe fuɗɗi haa ka joofiɗo. Ko woɗani neɗɗan kon ko rewtagol ɗiɗo usuluuji ɗeɗo bindeje e to no faamira ɗum ɗo. Hino woodi defɗe goo kadi ko ndiri e sigangol ɗo laawol bindeje tata Imam Ahmad rahimahullah taala jantaaki e ndeɗo deftere, kono ɓenɗon kadi no janti e defte maɓɓe. Sa ndaari wano aqida alwasitiya e Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya rahimahullah taala hiɗa waawi janngude nden ɗon kadi fi ɓurtugol faamugol ɗiɗo piiji, hiɗa waawi janngude sharhu sunna lil Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, hiɗa waawi janngude aqidatu salaf ashabul hadis lil Imam Sabuni, hiɗa waawi janngude lum'atul itiqad, hiɗa waawi janngude siga ɗeɗo defte harana defte njane ɗen taho ɗiɗo mutunuuji raɓɓuɗuɗi neɗɗanke on jannga ɗiɗo naya innu ɓaya janngi as-sunna li Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala inna anga raɓɓi ɗinno ray wano ɗo o wonano fitinaji woɗɗi e zamanu men on ɗo ko yowdire ɗeɗo bindeje ino heewi ha buy wonɓe wadde da'awa, yimɓe buy wonɓe innude hino jingande diina. Sa ndaari a tawayi koye ɗiɗe bindeje ko ɓuri kon koye ɗe bindeje woni koɓe morti e muɗum. Neɗɗanke yaha janngoya duuɓi, neɗɗanke yangano inna hino waɗude da'awa duuɓi, tawata neɗɗanke on sa wattanila a janngi ɗiɗo usuluuji a waɗi a faami ɗum ɗo no faana faamirede noon, neɗɗanke o morto e ɗi usuluuji an neɗɗanke fuɗɗo janngude hanke areɗa faami ɗiɗo usuluuji. Yani ko wattangol Allah welsindaake e ɗiɗo ɗeɗo bindeje, hara welsindaake e ɗeɗo bindeje. Ko ko yowdiri e oɗo tawhid oɗo aqida wota jama on welsindo e ɗum ɗo, wonugelle ɗo manhaju salafu salih jama on yo wattan yila. Yaasi mo wonɗen on ko yaasi fitinaajo, yaasi on fitinaaji ɗin hino heewi. Ɗum ɗo neɗɗanke on koyo fewtu Allah subhanahu wa ta'ala toromo yo reenumo ɗiɗo e ɗiɗo fitinaaji yo tabintinmo e kaaɗo diina makko. Ɓawtu ɗum neɗɗan kon fewtita ndeɗo alqur'anaare kañumma oɗo sunnelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam jannga ɗiɗo ɗiɗi eto faama ɗiɗo no haana faamirede noon. Si wona ɗum arɗo wona ɓuray on tigi. Ɓeɗo yimɓe bida, ɓeɗo yimɓe mereɓe wonɓe noddude faade e koko faala ɗo o, neɗɗanke on si wattana lila ɓeɗo ɓe naɓuraymo. Ɓeɗo yimɓe e kala nokku e kala zaman ɓeɗo hiɓe wooda. Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala himo yewta fi nambara ɓe ka deftere makko al ibana as-sughra himo yewta fi ɓe e o wi tigi tigi on, o wi hilan jantanoma yoga inɗe ɓe kañum e sifaji ɓe e yimɓe mere ɓe yimɓe mbiɗa ɓen ɓe hino jogii defte, defte maɓɓe ɗen hino sakiti, ɓe hino jogii konnguɗi kasettiji ɓe hino woodi, ɓeno ka YouTube, ɓeno dendanangal kona e humpodirede toon. Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala o inni anda alhaali ɓe ɓuɓɓe ɗuɗude yimɓe ɓen. Iye tun neɗɗanke on hino jannga ayeje ɗo jannga hadisaji hino sonka e hoore yimɓe ɓen inna tigiti on gandal waɗiɗo. Yimɓe ɓe tawata anda ɓen jogaki gandal, jogaki ko sendiɗira ɓen ɓe anda ɓenne ko karmo ko joni. Ko wano noon kadi ɗum ɗo hino suuɗani ɓurɓe ɗuɗude yimɓe ɓen. Ɓawto ɗum o wi oɗo ka deftere makko ka fuɗɗagol windugol deftere makko ma ɗum ka fuɗɗagol darsu makko o jantoto yettore Allah subhanahu wa ta'ala, o yetta Allah subhanahu wa ta'ala ha gasa, o watta ɗon julgol elaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓawto ɗum Imam Ibn Battah o wi ɓawto nde o jul e o do wadi o manti Allah sallallahu alaihi wasallam o do ani o sallallahu alaihi wasallam bawto don o watta don keferu makko ngum o watta don shirku makko o watta don bidiya makko on yimbe ben sikka bay to ngo fukori ko keldi ben da hay mere ben sikka ko dun kadi ko non muhadara on bayana on ko non jokkondiri ha yalti sikka ko hunde wote bawto don o wi'i ka sakkito da yewtere makko o bangina wondema himo yidi kaado dini mo yidi babban jengal gol kaadoji kono anda hara ko neddanke bidi awoni e woni e yewtude haray ida yitta Allah subhanahu wa ta'ala hiden toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tabinten e kaado dina makko yo wadwe yimbe dabbitobe gonga yo wadwe ben yimbe jippitantobe kaado gonga yo wadwe ben yimbe dabbobe gandal gal tawata ko gandal nafowal tawata ko fi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala gal do gandal wona e jangirede en tanmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo gollitire nge dofta gol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala koko wonde nge jangude koko wonde nge heditaade yo Allah subhanahu wa ta'ala arso ko en gollitir gol dum do haray ko do wonde nge daraade nde do deftere en tanmo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yarso ko en timmode mo dere haray kala ko yewta e mudum kala ko wowla e mudum tawata hino hawrondiri e sawaba yo yette gollitire kala ko lundondiri e mudum yo neddanke on hay ko dum don to wona e alqur'ana kanyum may sunna tindini kon kala ko lundi e mudum yo bangine wondema ko lundande inshallah tabaraka wa ta'ala wonete e ko hana wonede e mudum kon haray be do kipambe en fi no humpondirden wonbe e accudude kanyum kadi alhaliji mudum e bengure mudum kipana en dum do e ben yimbe wonbe accudude golleji mudum fi hedita gol dum do e ben yimbe hettindi be jangugol yentore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wadan en dum do joddi aljanna yentorum kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en famugol alqur'ana kanyum e sunnah no be do mo'ino be fejjino be famir nonon yentorum kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en jannatul firdaus yentorum kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo newnan en tokkitoren darsuji men go kadi arsika en informen en kellal yafano en bakkatuji meden yafano en mawbe men hana be du'anede yentori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala nawnu be men fu yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkinan embe yimbe onyi be e gol do lawol do manhaju salaf yo Allah subhanahu wa ta'ala artiran embe e do manhaj be do lurre kanyum ma e angal famondiralji wondi e galleji yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinan en dum do wadana en yolde ndeji e nokkuli men din yentoro kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuko en timmode moddere rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا واقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا واقض حوائجنا وحوائج المسلمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والله أعلم. يدواوي هندقل مجبر دي دوهي دوجي ريودو سيت عباد الرحمن .blogspot.com فجزاكم الله خيرا.